slachtoffer, klager, dood door medische equivan pseudo, omgekochte, klachteninstituten. Inspectie volksgezondheid en tuchtrecht die in hetzelfde bed slapen als het ziekenhuis en belandt daarna in de juridische molen van, het kastje naar de muursysteem, om uiteindelijk ziek en berooid in de steek te zijn gelaten en, soms, met veel geluk na jaren procederen met een fractie van de daadwerkelijk geleden schade. Artsen weten het vaak wel als het ergens mis is, maar tegenover de patiënt zwijgen ze hierover. De inspectie voor de gezondheidszorg komt vaak te laat in actie en helpt mee de stilte te bewaren. Hier is eigenlijk van beide kanten iets van toedekkend. De directie doet alsof er niks aan de hand is en de inspectie hoort wat ze graag wil horen en klaar. Het beeld dat je dus had van de inspectie dient mede jouw belangen. Nou, dat werd toen wel definitief in gruzelementen gegooid. Ja, ik vind dat ongehoord. Zembla, over het zwijgen van artsen en een tekortschietende inspectie.